الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم سورة أنفال نهم سپارا آية نمبر 25 26 27 28 سورة أنفال آية نمبر 25 شپگیشتم اویشتم اتیشتم د دینه مخکې سبقونو کې د غزوه بدر حالات الله بیان کړل په هغې کې چې الله پاک په پا مسلمانانو باندې کوم انعامات او احسانات کړي وو د هغې ذکر وشو د غزوه بدر د حالاتو نه وروسته اوس الله پاک مؤمنانو ته بعضې نصیحتونه کوي پرون سبق کې یو نصیحت تیر شو الله پاک وفرمایل استجیبوا لله والرسول د الله او د پیغمبر خبره ومنئ نافرمانی مکوئ بعضې نصیحتونه د نن سبق کې الله بیانی د نن سبق کې چې کوم لومبی نصیحت الله بیانی فرمای واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصة د هغې فتنې نه ځان وساتئ د هغې امتحان نه ځان وساتئ چې د هغې سزا د هغې عذاب هغه به صرف هغې خلکو ته نه رسي چې کوم هغه ګناه کوي بلکه داغه عذاب او سزا به عام وي لا تسی واتقو او یریږی فتنه د هغې فتنې او فساد نه لا تصیبن الذین چې نه به رسیږي هغې کسانو ته ظلمو چې ظالمان دي منکم د تاسو نه خاصتن خاص ته ورباندې چې صرف هغه خلک په الله معذب کوي څوک چې هغه ګناه کوي څوک چې هغه فتنه کې راګیري نه الله فرمای نور خلک په مصر راګیري چې کوم روغ خلک دي هغه به موسره هغه مصیبت او تکلیف کې اخته کېږي عزتمندو هغه فتنه څه شی د دې فتنې نه څه مراد دی هغه کومه داسې فتنه ده کوم داسې عمل دی چې هغه خلک کوي نو عذاب یې هغوی پورې خاص نه وي بلکې هغې سزا نورو ته هم میلاویږي نقصان یې نورو ته هم وي اوچ او لامده پکې ټول سوځي علما کرامو درې کارونه داسې لیکلي دي چې څوک دا نه کوي نو دغه عذاب کې به راګیري یو کوم خلک چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر پرېږدي یو قوم په ګناهونو کې مبتلا شي علی الاعلان د احکام د شریعتو هیڅ خیال نه ساتي خلاف ورزي کوي په هغې کې پوه خلک نیکان خلک موجود وي او هغوی مداهنت کوي خاموشي اختیاروي هغه بدکاران او نافرمانه خلک د هغه بدعملونه نه منې کوي دا داسې یو فتنه ده چې صرف دغه ګنهګاران به نه معذب کیږي بلکې دا کم خلک چې مداهنت کوي دوی خاموشي اختیاروي دوی یې د هغه ګناه نه منې کوي هغه خلک په ما سره الله سیزي په دې دنیا کې به الله پاک هغوی له عذاب ورکوي عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نه یو روایت را نقل شوی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای ایها الناس مرو بالمعروف وانهو عن المنکر قبل ان تدعو الله فلا يستجیب لكم وقبل ان تستغفروا فلا يغفر لكم. پیغمبر علیہ السلام فرمائے امر بالمعروف و نهی عن المنکر کوے مخکې د دینه چې تاسو بیا دعاګانې کوئ ستاسو دعاګانې ونه قبلیږي تاسو به د الله نه بخښنه غواړئ مغفرت به غواړئ ستاسو بخښنه به نه کیږي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ډیوټي دا پکار ده چې په غلط کار باندې څوک ووینې حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلات وسلام فرمایي چې اول یې په لاس باندې منې کوئ که د لاس طاقت هم وي او که په لاس یې نشی منې کولی فبلسانه په ژبه باندې منې کوئ په خولې ورته ووایه چې لکه دا غلط کار دی دا مه کوئ دا ګناه ده که د ژبې وس تم نه رسي زړه کې هغه کار بد وګڼئ یا زړه کې دا جذبه پیدا که الله ما له د لاس طاقت راکړه د ژبې طاقت راکړه نو زه به دا خلک منې کوم وذلک اضعف الایمان او دا هغه کمزورې درجه حتی الوسه کوشش پکار دی او غلطي سړی وویني د هغې مخنیوي وکړي که مخنیوي ونه شو نو ګناهګار خو اسې به هم پې عذاب راځي خو په دغه عذاب کې به ورسره هغه روغ خلک هم راګیر شي او پیغمبر علیه الصلات وسلام د هغې دپاره یو مثال په حدیثو کې بیان کړی دی وایي یو بحري جهاز وي او د هغې دوه چتونه وي یو چت په اوبو کې دننه وي لاندې وي او یو د اوبو د پاسه وي نه لاندې خلک بره راخیږي او بره نه اوبه ځان له لاندې اوړي اوس که دا بره خلک دا لاندې خلک دا محسوس کړي چې یاره مونږ هر وخت بره خیجو دا خلک زمونږ نه تنګ راغلل دا بره چت واله لاندې به یو سوري وکړو او مونږ ته به اوبه راځي په اسانه باندې دا بره ختل کوزیدل به پکې نه وي نه دې خلکو ته به تکلیف نه وي دغه به تنګیږي نه راځئ چې په دې کښتۍ کې یو سوري وکړو اوبه به راته میلاویږي اوس دوی په کښتۍ کې سوری کوي که چېرته دا بره والا خلک یې منې نه کړي چې هلکه دا څه کوئ دا سوری چې تاسو کوئ دې کښې خو به اوبه راشي دا کښتۍ به ډکه شي او غرقه به شي که د دې بې وقفتوب نه دا بره چت والا منې نه کړي نو دا لاندې خو اسې هم ډوب دي خو دا بره والا به هم ورسره ډوب شي نو څوک چې ګناه ووینو پکار دا ده چې هغه ګناه نه خلک منې کړو حتی لوسه څومره زمونږ کوشش وي هغه مره وکړو نو د فتنې نه مراد یو امر بالمعروف او نهی عن المنکر دی دویم څیز علماو لیکلي دي چې د فتنې نه مراد ترک جهاد دی چې یو قوم د جهاد اهمه فریضه پرېږدي خپل ژوند چې دی نو دا عزیز وګڼي ښه وګڼي خپلې مزې چرچې دا پرې نه دي او جهاد ونه کړي ټول قوم به گرفتار شي چې دشمن راځي او گرفتاری کوي او وجل کوي نو بیا به ټول خلکو ته اتکړی پرېوځي پکار دا ده چې یو جومات داسې وي چې هغوی د جهاد دا فریضه ژوندی وساتي که حکومت د هغې بندوبست کوي پکار دا ده چې حکومت وکړي که حاکمې وخت د جهاد خیال نه ساتي نو بیا عوامو کې داسې یو جومات پکار دی چې هغوی کافرو سره برسری پیکار وي د جهاد دا اهمه فریضه چې دا ژوندی وي چې دا پاتې نه شي نو چې جهاد تر کومې پورې قایم وي امن به وي سکون به وي آرام به وي چې د جهاد فریضه ختمه شوه پرېښودې شوه نو دا یو داسې فتنه ده دا یو داسې عذاب دی بیا چې دې کې به بیا ټول راګیریږي روغ او رنځور غون به گرفتاریږي او مړه کېږي به معذب کېږي او دریم سیز علماو لیکلی دی چې د فتنې نه مراد د میدان جهاد نه فرار دی او تښتېدل دي چې د میدان جهاد نه دې فرار وکړه وتښتېدې نو ځان دې هم هلاکت ته وغورځوه او نور چې څومره لښکر دی نو هغه دې هم هلاکت ته وغورځوه مخکې حکم تیر شو یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار کافر سره برسری پیکار یې نو بیا به شاکې نه تښتې به نه مخامخ په جنګېږي په غزوه احد کې یو څو مسلمانانو نه لږ شانتې لغزش وشو چې هغه ډېری باندې 50 کسان پیغمبر علیه السلام کینولي چې تاسو به د دې ځای نه خوځئ نه دا غوی دا استحادی غلطه دا وجه نه لغزش دا وجه نه چا غوی را کشو نو ټول د مسلمانانو لخکر په مصیبت کې پریوت د جنگ نقشه بدل شو ګټلې جنگ یې بیل اگر چې رستو والا الله بیا فتح او کامیابی ورکړ تر دې حده پورې چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام زخمی شو غاښونه مبارک یې شهیدان شو مسلمانانو ته سخت تکلیف او درد ورسید اوس لغزش خو د 50 کسانو نه یا د 100 کسانو نه شوی و چې هغوی هغه ځای پرېښود لیکن سزا ټولو ته میلاو شو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته په هغې کې تکلیف ورسید نو دا درې سیزونه دي دا درې معنی مفسرینو د فتنې کړي دي چې یو امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا عمل چې څوک هم پرېږدي د دې سزا به نورو خلکو ته هم رسي او یو د میدان جهاد نه فرار او یو ترک د جهاد پرېښودل د جهاد نه الله پاک فرمایي واتقو او یریږي فتنن فتنتن د هغې فتنې نه د هغې ازمیخ نه لا تصیبن الذین چې نه به رسیږي هغې کسانو ته ظلمو چې ظالمان دي منکم تاسو ته خاصتن په خاص ډول دا مه وایه چې صرف مکه خلک ګنهګار دي او دقه خلک په سزا خوري نه تاسو به روغ خلک په مو سره سزا خوري واعلمو او پوه شي ان الله چې بېشکه الله پاک شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی د احسان په طور الله پاک فرمایي تاسو څومره کمزورې وئ په مکه مکرمه کې د کافرو مشق امتحان وی تاسو الله تاسو سره احسان وکړ د مکې مکرمې نه یې دله خشته وطن درکړه ځمکه یې درکړه ټیکانه یې دله درکړه مدینې منورې ته راغلې لږ په هغه خپلو مخکنو حالاتو باندې نظر واچوئ څومره د سختۍ ژوند تاسو تیر کړی دی اوس مې درسره امداد وکړ احسانات مې درسره وکړل خیال کوي چې ناشکري ده نه ونهشي الله فرمایي زه درنه هېر نه شم واذکرو یاد کیز انتم قلیل په هغې وخت کې چې وی تاسو لږ مستضعفون فی الارض کمزورې په ځمکه کې د ځمکې نه مراد فی الارض نه مراد د مکې مکرمې ځمکه ده چې په مکه مکرمه کې تاسو ډېر کمزورې وئ تخافون تاسو یریدې ان یتخطفکم الناس چې ختم به کي تاسو لره خلک خطف دا باس چې راشي او د ځمکې نه اچانک دا چرګوټي اوچت کي اوچکلینه اردو کې ورته اوچکلینه مکمل اوچتول پوره پوره اوچتول سمدستی اوچتول د سترګو په رب کې نو ستاسو دا خیال و تاسو د دې نه یریدې ان یتخطفکم الناس چې ختم به کي تاسو لره خلک دا کافر دا به تاسو اخري دا به تاسو ختم کي او ان ختمو دې پسې هغوی چې دا مسلمانان ختم کي فآواکم الله وایي تاسو نه ما د پناه ځای درکړه آواکم ټیکانه مې درکړه ماوان امراد مدینه منوره ده الله فرمایي مدینه منوره مې ستاسو دپاره ټیکانه وګرځول وایدکم بنصره او طاقت او قوت مې درکړه تاسو ته بنصره په خپل امداد سره هغه کمزورې خلک چې کافر ورپې ظلمونه کول زیاتۍ به یې ورسره کولې هغوی له خدای په قوت ورکړه طاقت یې ورکړه د هغه مکې خلکو باندې غالب راغلل ورزقکم من الطیبات او رزق یې درکړه تاسو ته د پاک رزق نه مال غنیمت پاک رزق دی حلال رزق دی الله فرمایي مال غنیمت نه درکړه دا ټول ارسه چې موږ پر الله فرمایي د څه د پاره لعلکم تشکرون خایږي چې تاسو شکر وباسئ تاسو سره ما احسان وکړ احسان نه احسانات مې درسره وکړل قدم په قدم مې ستاسو نصرت او کامیابی مې درکړه فتح مې درکړه الله فرمایي زما د نعمتونو شکریا ادا کړئ شکریا څه ده شکریا دا ده چې تاسو د الله او د پیغمبر د حکم تابعداري وکړئ خیال کوي نافرمانی ده نه اونش نیرستو آیات کی الله پاک بل نصیحت الله دا کوي چې الله او پیغمبر سره خیانت نه کوي یا ایها الذین آمنوا وامنوا چې تاسو ایمان راوړی دي لا تخونوا الله خیانت نه کوي الله سره والرسول او پیغمبر سره خدای او پیغمبر سره خیانت نه کوي عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې د خیانت څه مطلب د خیانت مطلب دا دی لا تخون الله بترک فرائضه والرسول بترک سنته الله سره خیانت دا دی چې فرائض خلق پرید نه الله فرض حکم هغه نه مانی یې نه کوي خیانت پکې کوي دا خیانت دی الله سره دا خیانت چې فرائض نه کوي رسول سره خیانت څه شی دی بترک سنته سنتو باندې خپل ژوند نه راولي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام طریقې نه خپلی دا الله او پیغمبر سره خیانت نو الله موږ ته دا نصیحت کوي چې خیال کوي الله او پیغمبر سره خیانت مه کوئ او بل دویم څیز وتخونو اماناتکم یعنی ولا تخونو اماناتکم دا عطف دی په دغه مخکې لا تخونو باندې او خیانت مه کوئ په خپلو امانتونو کې خپلو امانتونو کې هر څوک چې په کوم ځای کې دی څه ډیوټي ده څه ذمهواري ده هغه خپل کار حق ادا کول که یو سړی ملازم دی اته ګینټې یا لس ګینټې ډیوټي ده هغه پوره کول هغې کې خیانت نه کول د حکومت رازونه فاش کول نه په یو اداره کې د هغه ادارې وقار او عزت ساتل که د ملک تاجران دي او صنعتکار دي کاروبار کې دیانتداری کول روغ کاروبار کول که روغ کاروبار نه کوي دا خیانت دی دا دې الله او پیغمبر سره خیانت کوي هر سړی چې کوم ځای کې دی او هغه خپل کار صحیح طریقې سره نه کوي خپله ډیوټي صحیح طریقې سره نه کوي دا خیانت دی که یو حکومت د خپل عوامو خیال نه ساتي د هغوی د حقوقو ادا کولو خیال نه ساتي دغه حکومت خیانتګر دی او که رعایه د حکومت خیال نه ساتي د حکومتي ادارو خیال نه ساتي دغه عوام خیانتګر دی الله موږ ته حکم کوي چې ستاسو خپل منځ کې کوم امانتونه دي کوم کار دی هغې کې خیانت مه کوئ یا ایها الذین ای کسانو امنو چې تاسو ایمان راوړی دی لا تخونوا الله الله سره خیانت مه کوئ والرسول او پیغمبر سره خیانت مکوي وتخونوا اماناتکم او تاسو خیانت مکوي په خپلو امانتونو وانتم تعلمون او تاسو ښه پوهیږئ په خپله ذمهواری هر سړی پوهیږي چې ما له څه کول پکار دی د الله حکم ټولو ته معلوم دی الله وایي زما حکم ته غاړه کیږي واعلموا وپوهیږئ انما اموالکم واولادکم فتنه دا ستاسو مال او اولاد دا ستاسو د پاره یو ازمایش دی یو فتنه ده الله په تاسو امتحان کوي چې په دې امتحان کې فیل نشي خپل مال صحیح طریقې سره ګټل جایزو طریقو سره ګټل او په جایزو ځایونو کې خرچ کول که خپل مال ته په ناجایزه طریقو ګټي او په ناجایزه ځایونو کې خرچ کړي دستا د پاره امتحان دی دستا د پاره فتنه ده په دې مال باندې الله پتا ازمایش کوي ګوري تا چې ته مال څنګه ګټي او څنګه یې خرڅ کړي اولاد اولاد یو ازمایش دی امتحان دی یو خپل بنده یو مسلمان بنده الله ګوري چې دې د خپلو بچو څنګه تربیت کوي یو روغ مسلمان جوړول یو کامل انسان جوړول دا هغه په زړه په تختې باندې اعلی اقدار نقش کول دا هغه ښه تربیت او نیک تربیت کول دا یو ازمایش دی څوک چې دغه ازمایش کې کامیاب شو ده د الله د نعمت شکر وویل د اولاد یو نعمت دی د دې شکر یې ادا کړ او که ده صحیح تربیت ونه کړ نو دا د ناشکري وکړه نو الله فرمایي مال او اولاد نه ستاسو دپاره یو ازمایش دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یو ماشوم راوړی شو چا وله راوست پیغمبر علیه السلام ښکل کړ پیغمبر علیه السلام به ماشومان ښکلول ډېر مینه محبت ته یې ورسره کوه او پیغمبر علیه السلام وفرمایل اما انهم مبخلة مجبنة وانهم من ریحان الله دا بچی دا انسان بخیل کی دا انسان بزدل کی د دې اولاد د خل وجنه خلق بخل کی بچول جمع کی او دولت ګټی لګیای چې دې بچول جمع کم پنی مخې ته خلق روټه خوري خو دې بچول جمع کی پیغمبر علیه السلام فرمایل دا بچی انسان بخیل کی او بزدل کی په ډېرو خبرو خلک وایي زه یاره خو واړه واړه بچي مې دي پرېږدی سبا به هغوی ته نقصان جوړ شي وانهم من ریحان الله دا د الله ګلونه دي ماشومان ګلونه دي دا د الله ګلونه دي په دې باندې الله په خپلو بندګانو امتحان کوي واعلموا پوه شئ انما اموالکم بې شکه مالونه ستاسو و اولادکم اولاد ستاسو فتنه دا ازمایش امتحان دی په تاسو وان الله بې شکه الله پاک عنده دی خدای پاک سره اجر عظیم لوی اجر دی الله به لوی اجر درکړي دوباره دا سبق وره عزت واتقوا ویریږئ فتنه د هغې ازمایش نه د هغه امتحان نه لا تصیبن الذین چې اوبه نه رسیږي هغې کسانو ته ظلمو چې ظالمان دي منکم د تاسو نه خاصتا په خاص طور صرف صرف هغوی ته به د هغې سزا نه ورسي د هغې امتحان د هغې ازمایش نه ویریږي هغه ما درې ذکر کړل واعلموا وپوهشئ ان الله بې شکه الله پاک شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی واذکروا یاد کړئ اذ انتم په هغه وخت کې چې وایي تاسو قلیل لږ مستضعفون فی الارض کمزورې په ځمکه د مکې کې تخافون تاسو یریدی ان یتخطفکم الناس چې ختم به کړي تاسو لره خلک فآواکم پشتکانه مې درکړه تاسو ته په مدینه منوره کې وأیدکم بنصره او امداد مې وکړو طاقت او قوت مې درکړه تاسو لره بنصره په خپل امداد سره تاسو نه غالب وګرځولې ورزقکم من الطیبات او رزق مې درکړ پاک مال غنیمت مې درکړ لعلکم تشکرون خایږي چې تاسو شکر وباسئ یا ایها الذین یا کسان آمنوا چې تاسو ایمان راوړی دی لا تخونوا الله خیانت مه کوئ الله سره د الله فرایض مه ترک کوئ والرسول او د پیغمبر سره خیانت مه کوئ سنت طریقې خپل ژوند کې راولئ وتخونوا اماناتکم او تاسو خیانت مه کوئ په خپلو امانتونو کې یو بل سره وانتم تعلمون او تاسو ښه پوهیږئ واعلموا وپوهشئ انما اموالکم چې بې شکه مالونه ستاسو و اولادکم او اولاد ستاسو فتنه دا یو ازمیش دی په تاسو باندې امتحان دی په تاسو باندې وان الله بې شکه الله پاک عنده دی خدای پاک سره اجر عظیم اجر لوی دی غټ اجر او بدله به الله درکړي که تاسو دې ازمایش کې پاس شوې صدق الله العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحياء والممات اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.